इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है, मेरा इकरार है। बालों में टाक दूंगा मैं दिल के फूल को, कर दोगी माफ क्या तुम मेरी इस भूल को। तेरी हर भूल से भी तुझसे भी प्यार है, तेरे कदमों में सैया मेरा संसार है, मेरा संसार है। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है। जितना बेताब है दिल उतना मजबूर है, तुमसे मांगा है तुमको बोलो मंजूर है। दे दी है उम्र तुमको, दिल भी तुमको दिया, अब मेरा अपना क्या है, क्या दूँ तुमको पिया, क्या दूँ तुमको पिया। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है।